Tu Trójka, program trzeci, niedziela, 18 czerwca, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Dogrywka we Francji. Wielkim znakiem zapytania w tych wyborach jest frekwencja. Więcej ofiar pożarów lasów w Portugalii. Trudne warunki na beskidzkich szlakach. We Francji druga tura wyborów powszechnych ma spowodować prawdziwe trzęsienie ziemi w ławach deputowanych. Takie są prognozy komentatorów. Wielkim znakiem zapytania jest frekwencja. Sondaże i prognozy przewidują, że partia Emmanuela Macrona, Republika Naprzód, dzięki miażdżącej przewadze, jaką ma zdobyć ponad 400 mandatów na 557 w Zgromadzeniu Narodowym, spowoduje polityczne tsunami. To niemal 3/4 miejsc. Tego wcześniej nie udało się osiągnąć ani François Mitterrandowi, ani Jacquesowi Chiracowi. Lepszy był za to generał de Gaulle w 1968 roku, który uzyskał aż 81% mandatów. Prognozy zakładają triumfalny powrót sprzymierzonych z partią Emmanuela Macrona centrystów. Wielką klęskę tradycyjnej partii socjalistycznej, zielonych i radykalnej lewicy, którzy po wyborze na prezydenta François Hollande'a mieli ponad 330 mandatów. Dzisiaj mogą liczyć na 20. Szansę zachowała piątka ministrów z poprzedniego rządu, w tym były premier Manuel Valls. Front Narodowy po obiecujących prognozach przed wyborami prezydenckimi, jednak przegranymi przez Marine Le Pen, może liczyć na kilka miejsc, w najgorszym przypadku na jedno. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Do 43 wzrosła liczba ofiar pożarów lasów w dystrykcie Leiria w środkowej Portugalii. 59 osób odniosło obrażenia, 5 jest w stanie ciężkim. Wcześniejszy bilans mówił o 24 ofiarach śmiertelnych i około 20 rannych. Pożary wybuchły wczoraj na krótko przed godziną 15 czasu lokalnego w rejonie Pedrogão Grande, około 150 km na północny wschód od Lizbony. Wielu ludzi płomienie uwięziły w samochodach. W spalonych wrakach znaleziono 18 zwęglonych ciał. Z żywiołem walczy około 600 strażaków. Przyczyną pożarów są silne huraganowe wiatry. Po zimnym kwietniu flisacy nadrabiają straty na spływie przełomem Dunajca. Tylko w czerwcu łodziami spłynęło prawie 10 tysięcy turystów. Dla porównania w kwietniu było ich zaledwie 4,5 tysiąca. Spływ drewnianymi tratwami to jedna z największych atrakcji turystycznych Małopolski. Przyciąga turystów z odległych zakątków kraju. 450 lat po zmontowaniu możesz dopływać. My jesteśmy ogólnie z Kujawsko-Pomorskiego. Nocujemy w Zakopanem, drugi dzień jesteśmy. No i postanowiliśmy dzisiaj trochę lajcikowo spędzić czas. Wczoraj pochodziliśmy po górach, więc dzisiaj odpoczywają nogi i chcemy się wybrać na spływ. Myśmy się już wybierali od 10 lat na ten spływ i jakoś nie było okazji. Wreszcie żeśmy się zdecydowali. Czego pani oczekuje po tym spływie? Oj, no nie wiem, na pewno pięknych widoków. Zobaczymy, co nam górale opowiedzą. Do dyspozycji turystów jest 250 łodzi, które obsługuje 500 flisaków. Spływ rozpoczyna się w Stromowcach, Kątach, a kończy w Szczawnicy lub Krościenku. Trudne warunki na beskidzkich szlakach. W górach padał deszcz, przez co trasy są mokre i śliskie. Zachmurzenie całkowite, widoczność miejscami ograniczona do 50 metrów, mówi dyżurny ratownik GoPro Łukasz Dunat. Ze względu właśnie na ten deszcz, który padał, także szlaki turystyczne są wszędzie trudne, ślisko, mokro, trzeba uważać. No mimo takiej pogody jednak ruch turystyczny jest średni, można powiedzieć. Temperatura w górach wynosi od 8 do 12 stopni Celsjusza. To był serwis Trójki. Dużo słońca na niebie od 21 do 28 stopni, najcieplej w centrum i na wschodzie kraju, na południu deszcz, wysoko w Tatrach, opady śniegu i deszczu ze śniegiem, w Karpatach wiatr, którego siła dochodzi do 80 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W najbliższym aksamicie piosenki o ciemnej stronie egzystencji, o śmierci i o czarnej magii. Innymi słowy, In Spades, nowa płyta The Afghan Weeks. Przewodnikiem po tych piosenkach będzie Greg Dulli, lider zespołu i legenda amerykańskiej sceny alternatywnej. Zapraszam w poniedziałek, kilka minut po 19:00. Anna Gacek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Najnowszy 49-calowy telewizor Samsung 4K Ultra HD Smart TV za jedyne 3399 zł. Jeszcze więcej okazji w sklepach i na MediaMarkt.pl. Mężczyzna nie unika problemów, tylko staje z nimi twarzą w twarz. By nad sobą panować, nie potrzeba zachodu. Zmierz się ze swoją prostatą i załatw sprawę po męsku. Jedna kapsułka Prostamol Uno dziennie skutecznie spowalnia rozrost prostaty i reguluje oddawanie moczu. Prostamol Uno przywraca swobodę.

Trzeba powiedzieć, że to nie jest taki klasyczny blues, jak Państwo mogą sobie wyobrażać, tylko współczesny, określany między innymi taką nazwą punk blues. No w każdym razie to jest nowa płyta artysty, którego ja prezentowałem już kiedyś i nie tylko ja, z pewnością Benjamin Booker z Florydy, nowy album Witness, no i takie właśnie brudne granie, dość agresywne. A no dobrze, to jeszcze jeden krótki kawałek tytułowy. Benjamin Booker, tytułowy utwór jego nowego albumu Witness. 71335, gdyby Państwo chcieli SMS-nąć do mnie, albo man@polskieradio.pl, gdyby Państwo mieli ochotę mailnąć. A teraz skończyły się grzeczności, jazzy, różne harcerskie pieśni. Niektórzy z pewnością czekali na coś takiego. Fight or fall, czyli walcz albo padnij. No, klasyka metalu i to sprzed prawie 30 lat. Grupa amerykańska Riot i płyta Thunder Steel. Ciekawe, czy Riot często gości na antenach różnych stacji. Ja nie jestem aż tak dokładnie poinformowany, nie słucham tak uważnie, ale mam wrażenie, że nie jest to wybór numer jeden albo numer dwa. A potrafią przyłoić nieźle, czy potrafili przynajmniej wtedy. Jeszcze nie słyszę jakichś specjalnych protestów. W takim razie grupa Riot ponownie i krwawe ulice Blood Streets. Wydaje mi się, że istnieje bardzo wyraźna więź między tą muzyką, którą ja Państwu teraz proponuję, a listem od pana Grześka, który informuje mnie, że właśnie zakupił szczypce do grilla. Serdecznie gratuluję. Jeszcze jedną płytę proponuję Państwu teraz. Płyta nie najnowsza, artysty, który zaczynał hen gdzieś tam w mrokach lat 60. Grał rock'n'rolla, grał ładnie na gitarze, potem zniknął, potem przyszły nowe mody, a potem w 90. latach, jak to wielu, postanowił spróbować comebacku tak zwanego, czyli powrotu. Szału na świecie nie było, ale ta płyta warta zapamiętania. Thank you. Down at the House of Blues. Taki był tytuł tej piosenki, a artysta to Johnny Rivers, który postanowił przypomnieć o sobie w latach 90. i wydał płytę Last Train to Memphis. Płytę zbyt dobrą, żeby kwitować ją tylko jedną piosenką, więc z pewnością powróci, być może nawet w następnej audycji. A teraz Jan Chojnacki, dzień dobry. Dzień dobry. Aha, masz pozdrowienia i my wszyscy od państwa, którzy wcześniej pozdrawiali, i oni podróżują z Alaski do Ziemi Ognistej, a teraz są na wyspie San Blas na Karaibach. Na Karaibach. U nas też ciepłe. Karaiby troszkę musieli zboczyć z tej drogi, bo jakby tak prosto chcieli jechać. Nie, bo tam nie ma kolei żelaznej, oni inaczej podróżują. Tam wodą na te Karaiby. Nie ma mostu przez ocean, tak. No tak. Bardzo dziękuję. To podziękuj w moim imieniu także. Bardzo państwu. Dziękuję w imieniu. A ja wypełniam teraz tęsknotę moją i wszystkich słuchaczy za Joe Bonamassą, który jakoś w ostatnim czasie zaniedbał nas swoją twórczością, bo przez dobrych kilkanaście miesięcy to było tak, że w zasadzie co tydzień było jakieś nowe nagranie Joe Bonamassy i bardzo z tego się wszyscy cieszyliśmy. A tutaj gdzieś od mniej więcej 3-4 miesięcy cisza. No ale tę ciszę złamał szczęśliwie, wydając płytę, która ukaże się w przyszłym tygodniu. I to jest koncertowy, dwupłytowy album Live at Carnegie Hall z koncertu z chyba stycznia 2016 roku. Trochę to przypomina to, co Joe Bonamassa robił w 2013 roku, kiedy jeździł z trasą po Europie, był także w Polsce i także nagrał płytę w Operze Wiedeńskiej. No, trochę to jest podobne, ale nie do końca, bo tutaj wzmocnił się element, powiedziałbym, taki etniczny w instrumentacji, w aranżacji tego repertuaru. No w sumie, jeżeli ktoś lubi Bonamassę akustycznie, to oczywiście to jest obowiązkowe. Z tego albumu Dust Bowl. Drink, I'm gonna need a helmet to get me through life. I walk across the water, blame it on foolish pride, lifting me up. We'll be right back. inception, same kind of pain. All that's left for me to lose is left for you to gain. Playing it close, stealing your time. But who cares anyway? I'm gone the exit now. Lifting me up. Joe Bonamassa, koncertowy album z Carnegie Hall z nagrań z ubiegłego roku. I kolejna nowość, jeszcze bardziej nowa ona będzie niż ten Bonamassa, bo Bonamassa w przyszłym tygodniu, a za dwa tygodnie nowy album grupy The Cashbox Kings, chicagowskiego zespołu, któremu przewodzi Józek Nosek, czyli Joe Nosek, nasz człowiek w Chicago. Mężnie wiedzie ten zespół, on jest dostarczycielem większości repertuaru, on też jest frontmanem obok Oscara Wilsona. No i to tak sobie grają, bardzo po chicagowsku i bardzo kołysząco, jak na przykład w tym nagraniu I'm Gonna Get My Baby. I got something to tell y'all. I'ma tell you about mine. When my fingers start popping and my knees start knocking, I'm going by my baby for my pills to start to popping. I'm going to get my baby. I'm going to get my baby. Józek Nosek i Oscar Wilson z zespołem The Cashbox Kings. Ten nowy album nosi troszkę taki zadziwiający tytuł, Royal Mint, bo chyba, że jest może jakieś slangowe znaczenie tego, ale jak dla mnie to jest mennica królewska. Czy coś źle kombinuje? Albo królewski miętus. Też może być? Tak. Cambridge się nie dziwi? Dlaczego? No nie wiem, się pytam. Nie, tam jest pełna swoboda. O, to tak jak u nas, w naszych piosenkach bez granic, bo teraz będzie blues z Timbuktu, czyli z Mali, czyli z Afryki. Songhai Blues to jest taki zespół, oni twierdzą, że oni są troszkę punkowi, troszkę bluesowi, no ale przede wszystkim są rzeczywiście tacy afrykańscy, bo to wyraźnie słychać, że te tonacje i te podziały w ich graniu to nie jest taki blues typowy. No a do tego jeszcze w tym nagraniu niezwykle ostatnio aktywny, jeśli chodzi o fonografię, Iggy Pop, który połączył swój wokal z twórczością muzyczną Songhai Blues i z tego powstał utwór zatytułowany Sahara. A to wszystko razem znajduje się na nowym albumu Songhai Blues zatytułowanym Résistance. Going to the Sahara, baby. Kanga jote amanga bazara dir mabuya ganga dame ngali Był blues z Timbuktu, wspomagany przez bluesmana Iggy Popa. No, nie wiem, czy słyszałeś, on nagrał sam bluesa z własnym akompaniamentem i z własnymi słowami. ale niestety nie nadaje się do publikacji antenowej, nie ze względu, że słaby jest. A to, czemu? Czy jakieś wyrazy? Słownictwo jest chyba nie do końca. To są takie przyklejane etykietki. No, ostrożnie, bo... Ale jak ja tu na ten mikrofon przylepię tę etykietkę? No, nie ma takiej możliwości. To był Songhai Blues z Iggy Popem, a teraz White Trash Boogie. No, tak amerykański tytuł, że wydaje się, że bardziej już nie może być. Zespół nazywa się też bardzo po amerykańsku Jimmy Cornette and the Deadmen. I w zasadzie tyle mogę na ich temat powiedzieć, ponieważ cała ich biografia jest w języku niemieckim. Jak to zobaczyłem, to się tak zniechęciłem, że nie próbowałem nawet sobie przełożyć tego, o co chodzi. No to gdzieś z Hamburga zespół grający taką właśnie bardzo amerykańską muzykę. Czyli to są nasi sąsiedzi, tak? To są nasi sąsiedzi, a jeszcze dodatkowo mają perkusistkę Claudię Lippmann. Sądzę z imienia... Nie znam niemieckiego, ale jeżeli ktoś się nazywa Klaudia, to chyba jest kobieta. Tak mi się wydaje. To jest rzeczywiście taka możliwość. Tak. No i teraz posłuchajmy, jak Jimmy Cornette ze swoimi Deadmen gra po amerykańsku White Trash Boogie. Out of home, I got the blues, but I never feel alone, 'cause I know I'll never go back on the road again. While I live down by the trailer park, I have a white trash blues, my friend. I always have good friends by my side. We take a lot of booze and the world seems alright. Well, I know back on the road again, 'cause I live down by the trailer park. I have a white trash blues, my friend. Klaudia pięknie bębniła. To bardzo jest utalentowana perkusistka. niemiecka. No i na koniec coś już tak amerykańskiego, że bardziej amerykański być nie może. Jeszcze bardziej amerykański? Jeszcze bardziej. Będzie po prostu Willie Nelson, no więc też może być bardziej amerykańskiego, ale on będzie tylko tutaj we fragmencie gościnnie wystąpi w nagraniu, które otwiera nowy album Steve'a Earla. I ten utwór nosi tytuł, no bo tutaj jest Willie. So you wanna be an outlaw. No i tym chyba zakończymy naszą dzisiejszą edycję. Zakończymy, ale nie zakończymy naszej obecności, mam nadzieję, bo mamy szansę spotkać się z Państwem za tydzień. Living on the highway ain't everything supposed to be. Everybody reckons that they wanna be free. Ain't nobody wants to be alone. Stumbling in the alley at a quarter to three. Hollering for Sally, honey, what you trying to do to me? Told me go to hell, I'm going back to Tennessee. I said, Angel, you can never go home. Never go home. Never go home. Better listen up, kid. Steal $1 million and you have to keep it here. Ain't no place to spend it in the desert if you did. And you can't take it with you when you go. Always something laying for you up around the bend. Everything that goes around comes back around again. You can't trust anybody, not a lover or a friend. Your mama maybe, then you never know. To promocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Trzecia czerwcowa premiera. Fred Apke. Pozytywne myślenie. Dzisiaj po godzinie 21. Nie uda się. Głodny jestem. Dla ciebie to tylko żarcie się widzi. Trudno mi wytrzymać bez jedzenia. Bez kobiet łatwiej. Marta Klubowicz, Trójka i Teatr Polskiego Radia zapraszają. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bądźcie mobilni, stylowi i oszczędni. Teraz za każde 500 zł wydane na urządzenia mobilne dajemy 50 zł na stylowe akcesoria. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Mamo, komar!